am ko du leer sa 100 millions ci banque ba yow la dom te su tourer do pa ñent meter su tour ci duma 10 mètres ci plate ngay ang ak 10 millions ci banque ba ki amul lu 10 francs di 100 francs ot 9 mètres turc 10 mètres grand bubu al mutal boul jarign bi ñu raf ñaar ta glace ci wétam te dencul ta dañ ko yolamal balan ko fal dañ ko séré u man yaare am sikri fayna lahu ma'isatan banka suma istab bi khat kay sol sa gaay dañ koy tass yow mu boy a chay ni mu nexe hey ay pas nga yoro le le mucc barastiku tour choko nga den ci 100 millions ki amul dépassé elek am fit wu dal sor ñent kilo o juromi nit taj bolé préparé atay mba ñar sol tour ki bo xamné 9 mètres la grand bu ba 10 mètres chay ju ya ngelaw diko jar fune mu bo xamane ka sombanik mu ñu suku mba tay ju ñu jëri ba mu yaw ak dagaram nga def ci tuté nana jëri ko ba mu set wa man yahri an sikri fayna wa ma islam dankan sonan jote sangara ngay nan soko guxé mu xat ci gëm so continuer mu tagalo la sa ko so jugé teuf bo wa tu so su tubay wa man yahri an sikri fayna wa ma islam dankan ma wa wa ma wa wa fayna wa ma islam dankan sere sere takat do ci yeen xam nga no def wa nusruhu yawm alqiyamah ta'ma bu ne dekk len day sin ma nga charlo won mais da ngay sin makha xam nga safara ni mu dangeré xat nga di ci dox te gisulo te fo nga marché yalla na na wajjo ju dina tit bena rabbil ma asarta ni'ma lu tax ma dekk sin makha wa qad kuntu tas'al akhirata adina dama don gis al akhirata dama don adina dama don gis lu tax tay ma dekk amabat monako kasalika atarka ayatuna dama la indi lon sumay téré indi la sumay yonent indi la sumay séri nga gëmmu gëmmalu lolu la la fay tay sel ma xala janama nga jëm nak duma fatte way da la fa fatte fatte lu ni nga fenente la won sama santane Allahu la ilaha illa Allah nusruhu yawm al-qiyamah ahma wa kasalika nasr fi man asrafa bi ayatina qulum yawm tawala azab wala asab la khat azdu afqa gaayi bobu ron ku ci mucc fatali ko yalla ni ngeen def frère ka am sol xam nga deglu ñu xalé yi ñet ñi yalla dañu dafa am ñoo xamne buñ banké dootu ñu julli ak ñoo xamne bala ñu soor julli am xaaliss ci ya di 100 francs 100 000 da nga dem jakk ji yaay jikko ñep no do ko ne nga xol ko su fajar yaay jikko juk comme 100 000 ci poste bi ak ño xamne bu 100 000 amé ci poste bi bu ñu la xam ñu juk ñibi wala ño sangu pire ñu no do no dugg juk non la nit di mel ben way bu ñak lu yag tok rek ba ñu ko rappel bo xamne daf ko topoto ba nagu daf na do ci djox ni fay ko xalif bi du jeex mo taxagn ko fu mu ko denc ko xeb ko ba yew ko ci morso daf ko ci poche tuba ye waye mo defon ko xamne bala sawara jam yalla rek am xalif leer ken gis ko ci jakk ji na ko jige poste ba rek taxagn kaf ko wala banque ba wala fen ko don fay dal di jar ci jakk ji fumuy japp comme ku soxal la nak bëggu la may ci xaaliss bi fi moy japp ci gi sen dom jigen ji ñew nako yaay nako bay monako lono oyo surna dama añ waaw parce que ndaw ci amna xarita bu ko me gor gi touse na waaw mu ganto añ xat nama ko ko waxe nak duma ko wax parce que suma ko waxe nonu gaay yi daf ci am ñu dal ci sama ko ma wax duma añ rek waye xama allah ma xule waye reganama ko bo nopi bu mu raxé tanki ndey jor tanki ndey jor bi bi mu ko yëkëti di raxas tos bi yu epi xas dara gisuko mu raxas tanki chamuñ bi dal yeek nak di not moro mom mo xamna xaritam la xam ci ko ñew gis ko par yi bu moy dot mo ko gis mu na pat fop ko den ci ko tok mu yecc ci commune bar bi nak nakala Allahu akbar xelam dem ci xalis mu ne ni Allahu akbar waji khalis mo la fassé ni kessé fa rek xamna khalis be taxno deug agul waji na fassé rek khalis bi rek gis nga wa rabbuka yakhluqu dede ala yahlam man khalqa dunu wa latiful khabir ami ko xamone fi yof yi djugé xam ki koy joxé tan do gawtu do giru lo xaj rawak mom kenn dabu la feñu la da nga yakamti rek way bo yeexul mu fekk ci la waxna la xacc bo fi seen ñu wër ko ñu nan ko yo tok gaaye di ko yoku kenn nang ci ko xamne bu affaire am feñoon ñu bayyi xacc ci fa fa nak don fa fa xaba dañ ci lan yow ya ci bay ñakoyñu ben am ci bir bo xamni bo affaire am feñu ñepp bay sacc bi dal diko song ñu gor gorlu ut lu ñu taxul dafa am ñaari kay reel yalla di aji mak bëgg jaamu yalla gu sa kan tax ñu na dañuy tanku yor seen yobul di fananal di yandal bi yalla dafa sun yobal jeex taaguñ ñoom ñaari fan lekkuñu xif di leen bëgg rey ñu jox ci benn tanam xaal bu réeré xaal jangi digg neex bari ndox gardien amu fi ñu ñaan ko ci jaaykat amu fi pour ñu jënd ci te ñu ngi bëgg dee xiif te nit ñu ragal yàlla lay laaji ne ko nañ nekk ci xaal ji suñ noppee jéem a laaji borom xar ca benn xaal naan ci bëggiix lekk ca ba rekk kenn ka ne ko tit bàkkaara taxoon ñu génn sunu kër di wuti fu mu sete yokk nanu bàkkaar man kat duma génn réew mii taxaama ko moom xaal ji waaji ne ko arafaat juróomi fa na ci def te bu tardee déwén la mu ne ko wallaay bu yeboon def benn bés ay àq jii de duma ko demaale doxantu ba ca dëkk ba muy laaj tool ba woon ci diggante caaro yi boo ko rëccee bay agsi ci croissement bi ku ko moom dëkka borom tool bi mooy ilimaani dëkk bi gën fa ragal yàlla ëpp fi àlel ñu tegtal ko mu dem ne ko tool bëlee day ci boo passee caaro yi day jug croissement ba ca tam ba féete ndey joor dama ànd ak sama xarit fekkanaa laa ji demal suma baaloo daaluwaale la buñ ma jaayee ma jëndaaleel la ba aajee yéenewaale ma jóog na ko maa moom tool ba moo ko duñ jëlekk maag sama xarit fekkuñu fa nag gardien fekkuñu kuy jaay tant ñu yóbbaale àq jooju ñu bëggoon nga baal nu mbaa nga jaay nu ko góor gi ne ko duma leen baal duma leen jaay maa ngi yéen ca yàlla rek man ko goor gëpp na def mom lo wax ci prime fay la ko yo santane ci sortit ma defal la ko waye ku bañ Dakar day suppé ku ji defal ko tol ni gi dal mënuñu ko démalé dañ ni dimalé bal mo ne ko dama ne balé wuma la wax jaayuma waye endo ak mom di maslaha goor gu gën di bañ be indi ko sax len rek ay tax day ma bal len nangi fe dom ju jigen dafa la xagn lu silma so ko nango tak day ma bal la ci la rek nga lay dal amul benen condition nak mo papa kuy aji nak baye sa yaay ak sa jabar ak sa dom ne ci all bi di takka jabar junnu silma la fay koku monako mom dal wax bi mutu la bari so beugé ko baal bi may la nosi so beugul lo xam defal waaye dafa bon dal goor gi sax ci affaire bi rek té xam jeex mako nak d'accord na ñu oti ci kilifa yi ñu ñew ñu may ko ndaw ah do jalla nak té jébuluñ na fa jaba dal di mébulé ni bu rafet ci mi jox ñu na ko bo jullé gé né jël moy sa né ko fa fekké sa soxna mu jullé gé wa ko dem ci neeg ba doxantu ju ñew dugg ci neeg ba fekk ñu ngi mébalé ñi du bamu def ni fa ben client bu rafet tek ci digg nek nga fi di armal ba ya tok ci lal bi te jëkërëm ñewul mu tedd ci client bi talal tanki bi waji dugg seen tanka ya mu ne ci xelam yi tank di niruwul la fay na yoxo fekk ndaw si bët yaa ngi tol ni kok weex tal yéen ñu ñëw kóob mu ne ah kii de du sama jabar ma jabar si ma xale ñu waxoon salaamaaleykum ndaw si fay mu ne sama jabar dafa lu du kii dànn ko toog nekko na ko lan la woon mu ne ko day man day naa fi ñëwoon ci bëccëg ñu may ma fi soxna day ma noon ak néeg bii fi la sama soxna nekk mu ne ko nan la mu ne ko déedéet man kiñ ma may dafa tëx dafa lu dafa silmaxa dafa la fay te sa tànk yi du tànk yi la fay xaar sa bët yi sa làmmingu yi dara da boowu ceeg melooyi na may mu ree na taxa kañ sama papa wax na dëgg tey laa ma sa gis góor gu ma bokkalul nday ak bàyyi kon dama silmaxa woon ba ma juddoog tey tey laa ma sa teg sama bët ci góor gu ma suur góor gu mësuwul tey laa ko mësa gis ba ma juddoog yéegi kon dama silma xawoon fe laxay laa it sama diggante néeg ndeeg néeg bi tey laa ko mësa dox mësunaa dégg mucca dukk guul ko ma bokkal nday bàyyi sama nopp bi tax laa woon tey laa mësa gis góor gu mësuwul jéego yi tey laa ko mësa dox cëw laa mësa dégg baa tugur li de sama papa jublu woon waa ji sant yàlla lool summeeku bi muy summeeku nag ndeke loxo càmmoñam bi dafa wow ndaw si gis ko nag tiit dem na papa kat ki ngeen ma may benn loxo bi de dafa sem lu ko sem mu ne waaw mu ne ko sa jëkkër la am nga droit laaj kekka laaj waxtaan leen nga laaj ko fu ko loolu dale mu ñe ne ko moo sama nijaay lii danga ko juddwaale di mu ne dale yàgg nag mu ne ko juddwaale moo ko wallaay ajak daw ji gi la ma dal di mu ne dale yàgg nag mu ne ko juddwaale moo ko wallaay ajak daw ji gi la ma dal ca mag ca ajiru la suudi bu ñuy giiroo di ko fóon sama loxo dal ni ci diggal jeeg bu rafet mu siddi xool ma na yàlla léem yaa tabax kaadu gi yun ni yonent bi góor gii fab loxom bi te ko suma ndiggalite suma jëkkër yàlla sen bi sama loxo boobu ndekete yaay xale be waxon lo yaay xale biñ ko may bu mu joge daw jek at lañu jëkkal ci man day suñu borom gënon na ko ragal na gën na ko ragal ci suñu buxante ba amna gor gu loxon dal sama ndig mané yalla yalla loxo ba fenni waye ci suñu leral di ag waxo loxo ba kom netale won na lolu jëkkal ci jabar ji jabar doom ji la jëkkal ci jëkkal ji rek daal ci xajga la dajé gam jek ci buxante fon ajiru laswat wa sama loxo ri ci dal ci ndigam ñaan ma yalla moolu ma sama loxo ci jeukir ji ne jabar ji diw mu ñew mu nako le yow ka sabara be tawaja ñoo ko mu ñew mu netali ko muy mom mu xol ndaw ci muy mom mu ne nañ yessa suñu japp aaje dal bokay ñaan ci yalla di tuddu Serigne Touba ak Serigne Hadji Malick ak Cheikh Tidiane amna lu ko gëna gaaw ci li téré yi wax oturu jambour dal netali yalla jëf ju rafet do defon te yalla tax mo gëna gaw ci aliyu wa tawassalu bil a'mal as-salihati aqwa wa asra'u min tawassalu bi isma'il awliya tognan yaadiw yaadiw jambour bi ngay o dafa liggeyelon yalla bay turu jambour yi tax lu bax lo defon yene ci wax nako yene ci wax nako ñetti gaay yi andon ba ci Allah fananal jox len ñu dugg ci bulum di fananal deñu ko xin kel wax xin deñu ko jox tok dac wa sank ci pax ni gayan ci bir dugale wuñu arma dugale wuñu nganna yu xu dañu fi ngeen mu ne kriis lendum di bamet ko ci mag ne waaw li lu ngeen ci xam li lu ngeen ci xam mu ne man sama xalaat moy kenn ku nekk na netali lu bax lu mu mësa def sa yalla tax ñu jëm ci xettali ku ci yalla ko makana ma dama jekki fa yaay ko bay ñu gudd fan lañu ñu neew doole lañ ben gatt lañu yoron ci kër gi bu juré ci lañuy dund suma raxté ba ñew bala sama doona anan la sama jabar sama yaay ci sama papa nan ngir magal boy ju amna bes nak dañ jax gi sori ma sammi fa sori budé jox ci fekk ñu nelaw marata yow tim le bëgguma la yeye nor may kenn restareeru ma tey giir gi rek taxaw sama doom di joy di bettar ci ko rakam di joy di bittar ci ko ma taxaw rek dafa jar jey xar sama yaay yëg teen xool ma ne lii lan la ma ne ko yaay dama fekke ngeen nelaw te mënunoo restareeru leen ngir ormal leen mu jóg naan la ca des ñu naan ko ganaar gi sab fajar xar yàlla suma jëfi keroog ñëpp su fekkee ne yaa tax ak topp to si ndigal ak ornal way jur xeer yi wal nanu fi yoole fi sa loxo jot si xeer wa ne dayeeb kemtalaa yi buñ ko defoon ñetti xaaj benn ba bu ci biti xor xori waaye kenn xaju fa mu ne man jeexal naa dégaa yi kenn ki ne ko man day fàttaliku naa ne amoon naa mbindaan mu naqari la rek mu di ma sàmmal yàgg nañu lool wéeru ñu mujjee sàmme nag bi wéeru wi dee dañu xuloo mu gedd bàyyi maag tayam tay ga ma jënde ko nag wu jigéen nag wa jur nag wu jigéen wawa jur nag wu jigéen ba mu di gétte go kenn xamal na mu yem waa ji toog ba dellu si jóge Fouta dellu si Sénégal jaar sunu dëkk nuyoo gunuyoo ko ci kaxam mi papa sàmm ba ñëw na mu nuyoo moom ne ko papa xamee nga ma mu ne ko waaw yaa fi nekkoon mu ne ko yëg nga ne suma dernier mois fay la ma ko mu ne ko ci lu wóor mu ne ko moom fi tax a jaar mu ne ko añal ba noppi jox ko ndox mu sang mu añ mu takk fa sakkal ko ñu jàpp ba ca tool yi nag yaa ngi tàllalu ba mel nii ngeen toogee weex tal mu ne ko loo fi seen ci nag yaa ko moom mu ne ko damay ñaawal mu ne ko ñaawaluma la sa som sa solde ba laa la jëndale woon nag nag yaay jur lii waa ja sant lool yàlla sama jëf jooju ndeem ragal laa taxoon ak saxal ak gëm sa atte ëllëg xettalinu ci xeer wi xeer wa ne dageet kemtalaa yi ñaari sulus bu ñuy gis cibite waaye nit xaju fi mu ne ma nit jeexal naa de waa ja ca des ne man day amoon naa sama doomi bàjjen bu jigéen ma bëgg ko ñu xañ mako may ko keneen ñu bokk dëkk ñu toog ba jëkkër ji néew doole sama wërsëk yokk ndaw si am soxla diis ma ko ma ne ko mën naa ko faj waaye da nga may jàppandaal sa bopp ndaw si ne ko jàppandal la sama bopp ak dee ma ko gënal ñibbi kër ga toog 2 mois soxla sa gën a yokk jëkkër ji gën a néew doole mu jaaxle jëllu si ne ko sama soxla sa day laay joy ci waay dimbali mu ne ko la waxoon rek koppar yaa ngi ba ma yàbbalee sa bopp rek ma jox la ko mu ne ko loolu dee ñu yàpp maa ma ko gën a dellu ñu am ñetti loor loor gan mënatu ko supporté mu ñëw nangul la waaja waxoon waaji tijj xaalis ba teg ndaw sa jàlle ci lal bi waaji summeeku ba dëju ci lal bi xelam na yar ci yàlla mu tiit takkàttu bi ji fab sam bu toll ba woon teg caf jox ndaw si na ko demal li wa ci layir kër yàlla sama jëf jooju ndéem gëm sa àttee taxoon ma def ko xettale nu xeer wa nag ñoo kettagu fune gaayu kune ñibbi buñ fa toogoon di wax yaa ajuma yaa ibu saaxo yaa asaynu seen bi ñu génn ñu ne nag fab jëf ju baax joo ma sa def fàttali ko yàlla boo tiitee ndaa boo amee soxla nga fàttali ko moo gën a gaaw di tudd tur waliyu wa tawasalu bil a'mali saliha aqwa wa asrahu min tawasalu bi asma'il awliya yonentu la ko wax kat na ku nekk seet jëf ji rafet joo def denca ko ngir ëllëg boo jaaxle fàttali ko yàlla mu rusal la ko mën la ko def waaye man lu baax xotta sa bopp boo tiitee dem di o dur sàlla dañ laa tànqam lu ci lan laa nekkoon ba jàll foofu sëñ bi laa bëgg ma woy am na lu ma nekkoon de waa kañ ñu ne ko nag ñu ne nag comme ragal yàlla la dugal yow ci di seet ku moom xaal ji ba tax laa jàddal ba nga tànd sa xaj kii ragal yàlla taxoon muy moolu ci loxoom dal te tëyu ko man bëgg sama borom a taxoon mu wudd sama doom ji bëgg suñu nit suñ ñett yaakaar yi ak suñu jël ji rafet yooyu yàlla du ko yàlla du ko yàlla du ko yàlla du ko neenal nañ jàpp julli mu delu waa ji loxoom ñu jàkk julli ñaari ràkka loxo ba dàq na ma meloon foof wéraat na mu na wéraat gën na mu nekkoon moo tax jëf ju baax am na solo waf alal xayra laa làkkum tëf li awoon maw fa doole leen waaw koy foofu nag laa ne am na fa ma jógee woon ba juux foofu waaw góor góor waay tigi waaji war naa ngoj wa yem ca palaatu wurus ba suul ko dagg tànka ba jox picc ma wacca benn ba mu jëm néew ba dàq ko ba mu raw néew ba dañ ko wax naan ne ko doj wu réy woowu mer la buy door a ñëw day réy boo ko muusoo wan na ko mooy gën a yomb wan na ab tib kaasi minal xays wa asina ne nas wala ibnu sain wax naa la ko foofu laa jàddee woon nag foofu laa dëwiyee woon di wax asan ba ko waajee sotti ndax arab seeni surga dañ leen di we am na benn buur bu mos a def invitation toog jàm bi ñëw di servi yor suppa bi di servi baa si ci moom mu xool ko rek mu trempele lox suppa ba taq ci mante bi mu sol mu ne ko yow xanaa danga rof soonoo lay toog nga di ma gàkkal dal ne nañ ko rey desidi ñu ooy raykat yi ñu indi arma yi mbu mu woor waa ji ne dañ koy rey waa ji ne ñoo képp fab la desoon ca soos ba yëpp tuur ko góor ga nag fab na ko ko këlëb ana muy la kon dee rek visus tuusu la ko taxal mu di ko rey mu sotti ko ko tuu ba nga xam ne si kim beeg maxa ne meeg nopp yëpp ngi si mu dal ko na yow dag naa fonto li lal na mu ne ko déedéet bëgg la rek tax ma def ko bëgg mu mel naka mu ne ko su gàkk su tuuti si soo ma ci reyoon seb der yàqu dañ naan danga soxor waye ngak ci jar la ray nit waye bu mo la touré ñeex bi yépp ku dégg na ray nga ma xam nga ray bi jar nako damay dakk dama lay dakkal xasta rek ndu ko xol bu mu yag nako ya ray toñ tara fat lay ya ray toñ tara fat lay dox xoy na xol ko mu tiit mu kebe dafa toj fa tax gaañ ko ci jëf mu xool ko bati mer mu ne ko wa kaasi min al xays mu ne ko kasantu xays mu ne mu tecc ne ko yàlla yomul foofu ne ne wa xaafina ani naasi mu ne afaw tukki na sa bëgg-bëgg yàlla na ko yàlla defal yàlla yàlla yokk jàmm ci réew mi ak mu bees mii di ñëw yàlla na beesal sunu liimaan beesal sunu sharia beesal sunu aqiqa beesal sunu wërsëg beesal sunu daraja beesal sunu martaba daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ma ko naa commencé ak yéen tey ci 8 ans yu rasulullah yi ba 25 ans diggante boobu nag ku fi dara faat tey da nga teewluwul mbaa da nga dégluwul mbaa nga yàkkamti dem xaaj maaliga ngi daleeg yéen tey bi ne bi amee yu juróom-ñetti at lu fa xew lu mu doon ku mu ko seqal ku mu doon fu mu woyaase fu mu doon lu ko fa dal lu mu doon lu ko luñ ko fa jox lu mu doon xaaj maalig dina ka nett li ndax kat lu jiitu mu ne yaa xaysal baxri xool na mbir yi bu baax ana samaani wafaatul jaddi radd al ash ila shadri nel wafaatul jaddi ana samaani bokk ana samaani wafaatul jaddi moom rek déedéet wa xaatim rek wa anu sirwaana ñoom ñëpp nag mën nañoo dellu seen kër